پیارے باپا جان، بعض اسلام بھائی شخصیات سے ترکیب تو بناتے ہیں لیکن اس شخصیت کو اپنی ترکیب میں رکھتے ہیں، ذمہ داران سے اس کی ملاقات یا مالیت سے اس کی ترکیب نہیں بناتے. ایسے اسلام بھائی کے بارے میں کیا؟ یہ سائڈ افیکٹ تو ہے کہ اپنی اس سے، یعنی کہ اس کو یہ آپ لوگ بولتے پی آر، اپنے ذاتی تعلقات اور ذاتی مفادات اس سے حاصل کرنا، یہ واقعی یعنی کہ بہت ہی ناپسندیدہ ہے، انتہائی نامناسب اور اپنے لیے تہمت کے دروازے کھولنے والی بات ہے، غیبت کے دروازے کھولنے والی بات ہے کہ اس سے اس نے ترکیب ہے. پھر وہ پیسوں کی بھی بعض اوقات ترکیبیں بنتی ہیں، پھر اس کو خوش کرنے کے لیے شادی ہوتی ہے، شادی کارڈ میں نام بھی ڈالنے پڑتے ہیں، بہت مسائل ہوتے ہیں. اس طرح کی ترکیبوں سے تو آپ کو بچنا ہوگا. بس اللہ اخلاص دے دے، جو مخلص ہوگا وہ اپنا ذاتی مفادات نہیں نکالے گا، کیونکہ بعض صورتوں میں ذاتی مفاد کی ترکیب بنانے میں اگلا بزن بھی ہو جاتا ہے کہ مولانا کو لالچ ہو گیا. بس یہ اللہ کی رضا کے لیے کریں، اور میں صرف اپنے جامعات کے لیے اس سے فائدہ اٹھاؤں گا، اپنی ذات کے لیے نہیں اٹھاؤں گا، اللہ کی رضا کے لیے، ثواب کے لیے، نہ اس کے لیے. اس کے ذریعے آپ کو اور سماجی کام وغیرہ لیں، اس سے بھی ہو سکتا ہے وہ ٹوٹ جائے، یا دیگر کاموں میں اس کو استعمال کریں گے تو آپ کے جامعات کا پھر بھی نقصان ہوگا. اس کا ایک بجٹ ہوگا، اسی میں دے گا بجٹ، یہ سارے کا سارا آپ کو تو نہیں دے گا. مالداروں کے مختلف مقامات پر بندے ہوئے ہوتے ہیں پیسے، کچھ ہمیں دے گا، کچھ اس کو دے گا، کچھ اس کو دے گا. تو اس طرح جو آپ کو دے رہا ہے وہ آپ کے کہنے پر اگر کسی اور کو دے گا نا، تو اتنے آپ کے جامعہ کے کٹوتی ہو جائے گی. تو یہ آپ کی نادانی کی وجہ سے آپ کے جامعہ کو نقصان ہوگا. تو یہ بھی غلطی نہ کرے، اگر جامعہ کے نام پر ہی اس سے آپ کی ترکیب بنی ہوئی ہے، اب اس کو جامعہ کے لیے ہی استعمال فرمائے. اور کبھی بالفرض آپ کسی وجہ سے جامعہ چھوڑنا پڑ جائے آپ کو، تو جو دوسرا ناظم ہے اس کو یہ ساری ترکیبیں بھی دے دیں، جتنے بھی معاملات ہیں اس کو سمجھا دیں. یہ نہیں کہ وہ بیچارہ پھر ایک اکائی سے چلے، مگر یہ ہے بڑا مشکل کہ جب، کیونکہ نا کہ وفا، ظاہر ہے کہ عہدہ دے کر تو وفا آزمائی نہیں جا سکتی، عہدہ لے کر وفا کا پتہ چلتا ہے کہ اب کتنا وفادار ہے، مگر عہدہ جب لے لیا نا تو اس کے بعد شاید ہی کوئی وفادار نکلے، بڑا مشکل. ایسے شکوے شروع کرے گا، برسوں سے کام کر رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، جیسے اس کی چھٹی ہوئی نا تو برسوں کے مردے اکھیڑنا شروع کرے گا کہ میرے ساتھ یوں بھی ہوا تھا، یوں بھی بولا تھا میرے کو فلاں نے، تو یہاں تک کہا تھا، میں صبر کرتا رہا، آج تک میں برداشت کرتا رہا. اب جب لات پڑی تو اب ساری اندر کی بولی جو ہے وہ بولنا شروع کر دیتا، دھکا پڑا. تو جب اس کو نکالا کسی بدعنوانی کی وجہ سے، تو یا ویسے ہی کوئی تبادلہ ہوا اس کی مرضی کے خلاف، تو بھی مطلب یہ بعض اوقات شروع ہو جاتا ہے. وہ دھکے کی مثال یوں سمجھے کہ ایک پروفیسر کو بڑا ناز تھا کہ میری معلومات بہت ہیں اور میں ہر فن مولا ہوں، ہر زبان پر مجھے عبور ہے، میری کوئی مادری زبان پکڑ نہیں سکتا. یہاں تک کہ وہ بادشاہ کے پاس چلا گیا اور بادشاہ کو بولا کہ میں ماہر ہوں، میری مادری زبان کوئی پکڑ نہیں سکتا، اگر کوئی پکڑ کے دکھائے تو میں اتنی رقم پیش کروں اور چلا جاؤں گا. بادشاہ بڑا متاثر ہوا، اسے چند زبانیں اس کی سنی تو ہر زبان میں ماہر لگا اس کو. اس نے دربار عام بھرا اور بہت بھاری انعام کا اعلان کیا کہ جو ہمارے اس مہمان کی مادری زبان پکڑ کے دکھائے تو وہ میں اس کو اتنا انعام دوں گا. چنانچہ اس کے بھی ماہرین جمع ہوئے انعام کے شوق میں. اب کسی نے اس سے ہندی میں گفتگو شروع کی، ہندی میں اس نے ایسی روانی سے گفتگو کی کہ ایسا لگا کہ اس کی مادری زبان ہندی ہے، اور تمہاری مادری زبان تو ہندی ہے نہیں. اب جیسے کسی نے عربی میں گفتگو کی، اب عربی میں ایسا فصیح اللسان ظاہر ہوا کہ لوگ حیران ہو گئے کہ تو ہے ہی عرب، اصل نسل عربی ہے. نہیں میں عربی بھی نہیں ہوں، اردو انگلش سب میں سے سب کو مات کر دیا، کوئی انعام نہیں لے سکا اس کا، سب پریشان. تو ایک نے بادشاہ سے الگ سے کہا، ایک سمجھدار آدمی تھا، کہ میں آپ کو اس کی مادری زبان پکڑ کے دوں گا. تو کیا پکڑے گا؟ بڑے بڑوں نے ہتھیار ڈال دیا، دیکھنا انشاءاللہ میں پکڑ کے دوں گا. اب وہ شاہی مہمان تھا، دربار میں محل میں ٹھہرا ہوا تھا، وہ جو جس شخص نے یہ کہا تھا میں اس کو پکڑ کے دوں گا مادری زبان، وہ بھی وہیں رہا اور موقع کی تاک میں رہا. ایک بار اس نے دیکھا کہ یہی پروفیسر سیڑھی سے اتر رہا تھا، جب چند زینے رہ گئے نا تو وہ پیچھے سے تیزی سے اترا اور اس کو جان بوجھ کر دھکا دیا، وہ جا کے گرا تو اس کو چوٹ آئی، کر کے اس نے گالیاں بکنی شروع کی. یہ کوئی سی زبان تھی اس کی، وہ گالیاں بکنی شروع کی. تو اس نے مسکرا کر کہا کہ تیری مادری زبانی ہے, اور اس کو تسلیم کرنا پڑا کہ مادری زبانی ہے. تو جب دھکا پڑا نا تو مادری زبان مجھ سے نکل گئی, قصدن نہیں کہی, نکل گئی اس سے. تو جس کا خمیر جو ہے بے وفائی اور بد کرداری اور نالائکی اور کمینہ پن ہے, جب اس کو دھکا پڑے گا تو وہ پھر اپنی مادری زبان بولے گا, اور ذمہ داروں کو وہ کوسنے دے گا کہ علامہ علامہ. تو جب تک عہدہ ہے, تعریفیں ہو رہی ہیں, واہ واہ ہو رہی ہے, اس وقت تک پردہ پڑا ہوا ہے بس مادری زبان پر اس کی, تو دھکا لگنے کی دیر ہے وہ کھل جاتا ہے. اس کا تجربہ آپ سب کو ہوگا کہ علاقے میں برسوں سے جو کام کر رہا ہے بالکل سلیقے سے کام کر رہا ہے, جیسے اس کو وہ دھکا پڑے گا پھر وہ آپ کو ٹھیک ٹھاک رسوا کرے گا. اللہ تعالیٰ ایسی سوچ سے ہم کو محفوظ فرمائے, صبر نصیب کرے کہ عہدہ مل جائے تو اس کو نبھانے کی اور شریعت کے مطابق اپنانے کی سعادت ملے, اور اگر بالفرض ہمیں نکال بھی دیا جائے تب بھی اللہ کرے ہم کو صبر نصیب ہو جائے اور ہم گناہ بھری گفتگو سے باز رہیں. پوری دعوت اسلامی خلاف ہو جاتے ہیں دھکا پڑتا ہے, اللہ معاف فرمائے ہمارے گناہوں کو. اللہ تعالی اعلم و رسول و اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی.